Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dobry dzień, w efirze Radio Białystok, czas na białorusku i peradaczu, na jaką zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Dzisiaj gościem naszego wypusku będzie profesor Eugen Miradowicz z Uniwersytetu u Białostoku, naukowy redaktor białoruskiego historycznego zbornika. 41 numer Jakocha niedawno wyszedł z druku. A tema naszej rozmowy to polsko-białoruskie odnosiny uchody niemieckiej okupacji. Materiałów dla temy polsko-białoruskich odnosi na uchody niemieckiej okupacji jest wielmi mnoga, chociażby u Nacjonalnym Archiwie Republiki Białoruś. Ale tak samo szmat ludzi z zachodniej Białorusi, jaki opynuli się u emigracji pośla II Suświetnej Wojny, opublikowała swoje wspominy. Daje heta machczymaść konfrontować materiały, jakie znachodzą się w archiwach na terytorii Białorusi z hetymi wspominami. Jednak jak każe profesor Eugen Miranowicz, hetu i temu można tak samo dośledwać na podstawie materiałów u polskich i niemieckich archiwach. Czastka materiałów archiwalnych można znaleźć w archiwie akt nowych w Warszawie. To nie szmat, ale niech to można znaleźć osobliwo pro polskie podpole, które miało do czynienia do białoruskiego ruchu. Także to faktyczne, to jest niemierzowane jako kolkość materiałów archiwalnych. A pośnim czasom piszuć tak samo niemieckie autory pro okupację na Białorusi i ten aspekt konfliktu pomiesz elitami polskimi i białoruskimi u ich wielmi często występuje. Najbardziej taka ciekawa książka niemieckiego autora Bernarda Ciary, napisana 10 lat temu, ale jeszcze nikt to lepsze nie napisał książki pro szczodzione życie u Białorusi w czas niemieckiej okupacji. Tam ta tema, problema odnośno międzynacjonalnych, u tym i polsko-białoruskich, ma swój nawet rozdział. I on napisał w osnownym na podstawie niemieckich kryniców. Znaczy z niemieckiego punktu widzenia, jak to baczyło się, jak Niemcy to wykorzystowali. Wykorzystowali do rzeczy cyniczne, ale on tak samo to i pokazał. Stereotypna liczy też to pomiesz Polakami i Białorusami, jak raz najmięż było takich sprzecznych spraw, konfliktnych pytań. Tymczasem okazuje się, nie usio tak prosta. Problema była w tym, że Polacy baczyli dzierżawę, jaka miała zniknąć pośle II Suświetnej Wojny. W mierzach, jakie byli do 1939 roku. A białoruskie dzieci, jakie chcieli otrzymać dzierżawę za zgodą Niemców, baczyli w etnicznych mierzach. To znaczy z Rodną, z Białostoką, z Osmaleńską nawet, z Palesią, jakie dołączyli do komisariatu Ukrainy. Temu konflikt z usiłem był niepozbieżny. Specyfiką białorusko-nacjonalnego ruchu było to, że jakby on częstkowo był tak samo prezentowany przez katolików. I w tych wioskach, gdzie było to sutyknienie białoruskiego ruchu i polskiego ruchu, bo to sutyknienie pomiędzy żyhrami tych samych wiosek i faktycznie się gawaryli na białoruskiej mowie, to ich jedni byli przeciwnikami polskiej niejakiej racji stanu, a inni byli białoruskiej racji stanu. I jedni i drugi jechali czasem do tego samego kościoła. Tam jakby ciężko było oddzielić tak wyraźnie, jak to było na pomierze na przykład polsko-ukraińskim, gdzie jest swoja, gdzie czuży, bo czasami ono jechacie, było dwie nacje. To był wybór czysto subiektywny. Do rzeczy i Białorusy katolicy, i Białorusy prawosławni gawarili na białoruskiej mowie. Ale tak samo i tyle, kiedy liczyli siebie Polakami, najczęściej gawarili na białoruskiej mowie. W związku z tym, tu podział nie był tak ostry. I tu nie było zmagania pomiędzy nacjami, wyraźnie oddzielonymi, bo ciężko było to podzielić te gromadstwo. Było zmaganie pomiędzy elitami polskimi i białoruskimi. I to zmaganie czasem nie było takie całkiem bezpośrednie, zresztą za pośrednictwem Niemców, to kto otrzymał miejsce w administracji, to i pracował u karyś swojej nacji. Kto otrzymał miejsce u policji, to i tak samo pracował u karyś swojej nacji. I to czasem wyglądało tak, że kiedy урадниками были белорусы, то старались посылать на работы примусловые в Немеччину. Такие были поляками. Когда урадник был поляк, то старался посылать на примусловые работы белорусов. Змагание трохи имело инший характер. А тут количество ахвяров было безумовно меньше, можно сказать, надо символичное, на конфликт между нациями, конфликт так великих интересов. Пашля тут вельми активным удельником пашля 43-го года стало советское подполье в Западной Беларуси. То есть советское подполье, зрозумело, шукало перш за все подтримки с боку белорусов, которые были окрещены как прихильниками польской рации стану, подтримливали польское подполье. С польского боку советское подполье бачилось как одно, как монолит. Белорусы, советы, это бачилось как нечто одно, хоть так в соправности не было. Когда почитать вспоминки белорусов, обычных жихаров, то они просто окрещивают то змагание помеж советским и польским подпольем. Банды польские, банды советские. Так это окрещивают. Терминология показывает, что было однольковое ставление, мешало бы якобы до одного и до другого боку. Вельми складаная эта ситуация была у Беларуси, не так простые, выразные поделы, как, например, на инших помежах, в найбільшем сусвідстве, зрозуміло, польско-украинским. Вы згадали про то, что немцы для своей политики використовывали этот конфликт. Яким чином? Немцы, перш за все, старались контролировать ситуацию политичную в Беларуси, дбали про стан безпеки, шукаючи лояльных урадников. Спочатку дали полную владу полякам, и администрационную, и полицейную в Западной Беларуси, но пошла и разведка довела до таких высновов керавництва Рейху, что поляки показывают лояльность, или так в соправности поляки есть прихильниками лондонского урада и так працуют на эту немецкой оккупационной администрации или полиции. У соправности думают только, как заховать контроль над этой территорией. От 42-го года было решение бы самого Берлина, как поменять урадников и полициантов в Западной Беларуси, поляков на белорусов. Что проводилось? Не завсёды поспехово, але фактически это тривало амаль до конца оккупации. Але такая политика просто проводилась. Менялся персональный склад администрации на белорусов. Не было такое простое, бо тяжко было знайти отповедные кадры. Поляки имели свою державу до 1939 года, имели урадников, имели такие кадры. А поменять их на белорусов, если не были подрихтованы, это было довольно складано. Тем не менее, это робилось. Официально мовой администрации, мовой державной у комиссариата Беларусь была белорусская и немецкая, польская была заборонена, так само выник некой политики немецкой. Белорусские школы были обовязковые, значит, початкового узровня, уже средние школы допускались, хотя не были обовязковые, але так само могли быть. Иншие школы на территории комиссариата Беларуси не допускались. Это так само выник некой там немецкой политики. С другого боку, такая немецкая политика давала махчимость для польского подполя показывать белорусов, которые супрачовничают, как коллаборанты. Зразумела, коллаборанты, которые дзейничают на некорысть польской державы. А польскую державу представляла подполя. А тут сбоку подполя репрессии в отношении до урадников белорусских, до культурных деятелей, которые организовали школьництво, которые организовали так само всякие культурные установы. Вятули ахвяры. Так, может, немцы не то выкористовывали этот конфликт, а его распалывали своей политикой? Тяжко сказать, что такие были меты распалывать этот конфликт. Просто немцу было выгодно, как одни других тримали под контролем. Бо, как бачим, и с боку польского подполя, раз польскую полицию, есть такая деятельность, как показывать белорусов, на тех, которые працювали в администрации, как прихильников большевизму. И часом было так, что немцы арештовывали амаль всю администрацию якоїсь гміни, посылали там некие лагеры. Белорусские деятели скаржились, что это некая хлучня сбоку поляков, и оправдовывались. Одних выпускали, других расстреливали. Але давало то немцам приступать в роли таких арбитров, я бы сказал, иметь вирішальний голос в этих всех таких межнациональных суперечностях. Таму для немцаў это было выгадна, што калі ёсць групоўкі арганізаваныя, якія адны другіх кантралююць, і адны на другіх даносяць, просто пастаянна выпішуць адны пра адных. І пісалі беларусы на палакаў, а палакі пісалі на беларусаў. Ніводная група інтэлектуальна не была свабодная ад чорнай тай легенды, як можна прыпісаць кожным з гэтых асяроддзяў. Так само і закраналася гэта пра рэлігійнае асяроддзе. Паказвалася з боку польскага падпола, беларускіх святароў, як прыхільнікаў некай расійскай рацыі стану, савецкай рацыі стану. З другого боку, так само беларускія дзеячы паказвалі каталіцкае святарства як прыхільнікаў зноў некай антынямецкай арганізацыі. У суме эліты знайшлі пэўныя кошты гэтай вайны. Это не былі якісь масавага характару затраты, але ўсё ж такі гэты канфлікт быў. Перад гісторыкамі, напэўна, яшчэ шмат працы, каб паказаць усе аспекты міжнацыянальных адносінаў у гады нямецкай акупацыі, ці гэта на беларускіх, ці на польскіх землях. Напэўна, добрую справу ў гэтым сэнсе робіць беларускі гістарычны зборнік, які публікуе артыкулы таксама і на гэтую тэму. Гостем нашай перадачы быў рэдактар гэтага зборніка, прафесар Яўген Міранович. А беларуская перадача «Радіо Беласток» наблізілася такім чынам да канца. За увагу дзякуе аўтар Ярослаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках. Якога й Богу нельга зняць.